الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ انسانوں کا تربیتی انسانوں کی تربیتی اکائی تربیتی یونٹ جو ہے وہ سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے تو وہ گھر ہے، اور گھر میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہو پوتے پوتیاں یہ عام طور پر رہتے ہیں، رہائش ہوتی ہے ان کی، اور یہ ایک ادارہ، ایک اکائی، ایک یونٹ بن جاتا ہے، اور یہ ایسا عجیب اور کامیاب ادارہ اور یونٹ ہے اور اکائی ہے کہ اس میں ایسا کامیاب اور ایسا کامیاب ادارہ ہے، یونٹ ہے کہ جس میں حکم مانا جاتا ہے اخلاقی پابندیوں کے بنیاد پر، یعنی اس میں کوئی جبر کرنے کی اور سختی کرنے کی ضرورت عام طور پر پیش نہیں آتی ہے، بلکہ جو ماں باپ کا مقام اور جو ماں باپ کے احسانات شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، معاشرے میں بیان کیے گئے ہیں، آدمی کے سامنے ہیں، اس کے تحت انسان جو ہے دل کی چاہت سے حکم ماننے کو تیار ہوتا ہے، اور دوسری جگہ سختی کی جائے تو آگے سے انسان رد عمل کرتا ہے، یا سختی کی جائے تو سختی کو برداشت کر لیتا ہے آدمی، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ فعال، ایکٹیو اور بہت زیادہ کامیاب یونٹ ہے، اکائی ہے، جہاں کے انسان جہاں کے اصلاح کا کام ہو سکتا ہے اور یہاں پر کے ذمہ داری سے کام ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جیسے کہ ہر گھر میں بچوں کے دنیا کے لحاظ سے سارے کاموں کی اپنے جتنا ان کا بس ہو اس بس کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں، جتنا بس ہے اس بس کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سیر و تفریح کا بندوبست کرتے ہیں، اعلیٰ و اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ کسی جگہ کمی نہ رہے اور کوشش پوری ہو جائے۔ یہ ساری کوشش ہم جو کرتے ہیں اس سے، یہ ساری جسمانی اور ظاہری کوششیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے بدن جو ہے تو بدن کی تربیت ہوتی ہے، صحت نصیب ہوتی ہے، اور آدمی بدنی لحاظ سے تربیت پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے، اور ایک جو ہے تو اسی ادارے میں سارے شامل افراد کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہے کہ اس کے لیے سوچ فکر ہو اور اس کے لیے بندوبست ہو، تو اس کے لیے سوچ فکر اگر بندوبست ہو جائے تو سارے گھر کے افراد کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہو جائے گی، اور جب اخلاقی روحانی تربیت ہو جائے تو ہر ایک آدمی رحمت بن جاتا ہے، وہ آدمی جس کی اخلاقی روحانی تربیت ہو گئی ہے یہ اپنی عاجزی، اپنی خدمت، اپنی محبت اور اپنی نفع رسانی، دوسروں کو نفع پہنچانے کی وجہ سے بنا ہوا آدمی، تربیت یافتہ آدمی رحمت ہوتا ہے، جب یہ دوسروں کی خیرخواہی سوچتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سوچتا ہے، دوسروں کے ساتھ عاجزی سے ملتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، تو آگے کتنا سال تک بھی کیوں نہ ہو ان باتوں کا اثر اس پر ضرور آتا ہے، اور وہ بھی جواب میں اسی رویے اسی طرز کو اختیار کرتا ہے اور یہ جو آدمی بنا اس کو جو بناوٹ حاصل ہوئی اس کو جو یہ بن گیا اس کا اثر دوسرے پر بھی آ رہا ہے, دوسرے کام میں تبدیلی آ رہا ہے, اس کا دیکھا دیکھی دوسرا ہی بن رہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بال بچوں کی تربیت تو وہ والے دین کریں گے جو خود ان اعمال کا نمونہ ہو. آدمی بچوں کو بہت کہے کہ سچ بولو سچ بولو, خود ان کے ساتھ جھوٹ بول لے تو ان ساری باتیں ضائع چلی گئیں, وہ اثر لیں گے اس کے عمل سے. جیسے اس کے عمل کیا ایسا عمل وہ بھی کریں گے. آدمی نے بہت کہے کہ نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھ رہا ہے تو ساری باتیں ضائع چلی گئیں, یہ اثر اس کے عمل سے لیں گے. کہ جیسے یہ کوتاہی کر رہا ہے ایسا وہ بھی کوتاہی کریں گے. اس لیے اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اپنے آپ کو عملی نمونہ بنانا پڑتا ہے کہ آدمی عملی نمونہ بنے. اولاد کی تربیت کے لیے یہ عملی نمونہ بنے اور عملی نمونہ بن کر ان کے سامنے ایک معیار پیش کرے. جب یہ عملی نمونہ ہوگا اور یہ معیاری اعمال کرے گا اور یہ معیاری اعمال بچوں کے سامنے آئیں گے تو بچے لاشعوری طور پر اس کا اثر لیں گے. بچے لاشعوری طور پر اس کا اثر لے کر اس طریقے پر بغیر تکلیف کے آ جائیں گے جس پر یہ لانا چاہتا ہے. اور اگر گھر میں جو ہے تو گالی گالی گلوچ کی فضا ہو, گھر میں جو ہے تو لڑائی ٹکراؤ کی فضا ہو, اور گھر میں جو ہے تو پریشانی کی فضا ہو, گھر کو جہنم بنایا ہوا ہو, تو اس گھر کے بچوں کی خاک تربیت ہوگی, ان کی تربیت نہیں ہو سکی. بلکہ جو ان کے سامنے عملی طور پر آ رہا ہے اسی کو سیکھیں گے, معاشرے میں اسی کو لے کر برتیں گے, اسی کے ساتھ آگے چلیں گے. سڑکوں پر حادثہ ہو جاتے ہیں, گزر رہے ہوتے ہیں, حادثہ ہو بھی ہو گیا, ایک نقصان ہو گیا, نکلتے ہی ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں اور برا والا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ چھوٹی مصیبت آگے بڑی مصیبت بن رہی ہے. خدا نہ خواستہ آگے ایک دوسرے کی مار کٹائی کر کے اگر نقصان پہنچا دیا تو بہت بڑی مصیبت بن گئی. کیوں گھروں میں یہ فضا دیکھی انہوں نے, مسئلے خالی سی میں انہوں نے دیکھا ہے, تو اس کی ایسی کو برت رہے ہیں معاشرے میں. تربیت ہی ایسی ہے, کسی کو توفیق نہیں کہ لہر اترتے ہی پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بچا لیا, پھر کسی غلطی ہے اس کو متعین کریں, غلطی والا غلطی کو مانیں, پھر جو نقصان ہے اس کے زالے کی فکر کریں. لیکن تو تب ہو کہ اس کو معاشرے میں تربیت ملی ہو, گھر میں تربیت ملی, اس کو تربیت ایسی ملی نہیں. اس نے مسئلے گالی لڑائی جھگڑے میں گالی پہلی گلوچ میں دیکھا ہے, اسی کو برت رہا. تو آج جب وہ خرابی ہوتی ہے, یہ خرابی اس لیے آتی ہے کہ بنیادی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, اور وہ خراب تربیت کے ساتھ آدمی چل رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ساری مشکلات آ رہی ہوتی. تو اولاد کی تربیت کے لیے اپنا خود عملی نمونہ بننا اور گھر کی فضا کو پرامن اور اصلاح والی رکھنا, بچوں کی اصلاح کے لیے خود کو عملی نمونہ بننا تاکہ بچوں کے سامنے اس کا عمل آئے, اور گھر کی فضا کو پرسکون پرامن رکھنا گلی گلوئی لڑائی جھگڑے سے فساد سے پریشان ماحول پیدا کرنے سے محفوظ رکھنا. یہ دو بنیادی باتیں ہیں بچوں کی تربیت میں. پھر اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آسمانی طالبات ہمیں بھیجی ہوئی ہیں, دی ہوئی ہیں. بہرحال قرآن سے حاضر کرنا ہو تو سیکھنے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آدمی نے پڑھا ہوا ہو باقاعدہ. جس آدمیوں کو براہ راست قرآن حدیث پڑھنے کا استفادہ کا فائدہ نہ ملا, یعنی عالم نہیں ہے, اس کے لیے بزرگوں نے آسانی کر کی ہوئی ہے اردو میں آسان طریقے سے کتابیں لکھ کر سامنے لائے ہوئے ہیں, اور ان کتابوں کی تعلیم کی فضا گھروں میں بنائے. 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ 15 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک اگر تعلیم ہو اور اس میں ہم کوشش کر کے ایک بار تعلیم الاسلام کو آہستہ آہستہ ختم کر لیں. سمجھنے والے بچے ہیں, بس ہوتے سارے بیٹھ کر مہرم واپس میں بیٹھ کر غیر محرم آگے پردے کے پیچھے بٹھا دیں, غیر محرم عورت ہے تو پردے کے پیچھے بٹھا دیں. اور مثلا یہ گھروں کی تعلیم کے لیے ہم نے کتابیں مقرر کی کہ فضائل اعمال ہے, فضائل صدقات ہے, اس وائر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر دہلی صاحب کی ہے, یہ تعلیم الاسلام ہے. ان میں سے اتنے صفحات کہ ان کو پڑھ کر سنا کر اور یہ بات بھی مکمل کریں, 20 منٹ ہو گئے ہو تعلیم الاسلام کو شروع سے آخر تک شروع کرتے ہیں. تعلیم الاسلام کو روزانہ کی تعلیم میں چلائے اور ساتھ کوئی اور ترغیبی کتاب رکھے. اس سارے پر جو ہے تو آدھا گھنٹہ جو ہے تو 15 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ صرف ہو جائے تو پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ سامنے واضح تبدیلی نظر آ جائے گی, تبدیلی نظر آ جائے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے گھر کی فضا بدل رہی ہے اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے. سوچ میں, فکر میں, طرز عمل میں, بچوں کے سب کے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اگر ہم نے گھروں کی تعلیم شروع کر. آپ ایک جو ہے آج کل کی لانتے ہیں ٹیلیویژن ہے, ڈش ہے, کیبل ہے, اس کے بارے میں آپ کو واضح مسئلہ بتا دوں کہ ان کا گھروں میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. اور اس میں سے پروگرام آتے ہیں, ایسے لباس سے مرد عورتیں آتی ہیں, ایسی باتوں کو بولتے ہیں, ایسی ترتیبیں سامنے آتی ہیں کہ جو شخصیت کو بگاڑ دیتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے احسان ہے کہ اپنے گھر میں, مریدوں کے گھر میں, رشتے داروں کے گھر میں میں نے بند کیا ہے زمین کو, اور اللہ ان کا بھلا کرنے بات میری بانی ہے. اور سب کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ اس کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں لوگ, کیونکہ ہم تو کاموں کو ختم کرنے کے بعد شکر کرتے ہیں کہ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں. اور یہ لوگ کیسے وقت نکالتے ہیں اور کیسے اس کے وقت دیتے ہیں. کئی عورتیں آتی ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں, بچے بات مانتے نہیں ہیں, بچے جو ہے تو ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ تم آپ کے گھر میں ڈش اور کیبل ہے, تو کہتے ہیں ہاں ہے. تو بچہ جو ہے تو وہ خیر تماشے کے مزے کیوں نہ حاصل کرے, وہ پڑھائی کی اور محنت کی سختیوں کو اپنے آپ کو ڈالے, یا جو تماشے بندوبست آپ نے کی ان میں لگ کر جو ہے تو لطف کیوں نہ اٹھائے. اس کے لیے سارا سامان آپ نے جو ہے تو راستے سے ہٹنے کا پیدا کر کے دیا ہوا ہے, تو کیسے راستے پر آئے. تو اخبار میں خبر آئی تھی, ایک برطانیہ ایک عورت کی خبر آئی تھی. اس نے دیکھا کہ دو میرے بچے ہیں, دونوں بیکار ہو گئے, کسی کام پہ نہیں رہے اور سارا دن ٹیلیویژن پر بیٹھے رہتے ہیں اسکول پہ آنے کے بعد. اس نے ٹیلیویژن کو اٹھایا اور گھر کے آگے ایک ڈرم ہوتا ہے, اس کو گھر بیچ ڈرم کہتے ہیں, کوڑا کرکٹ کا ڈرم. اس نے اٹھا کر ٹیلیویژن کو ڈز اس کے اندر پھینکا اور پھینکنے کے بعد جو ہے تو اپنے دونوں بچوں کو پکڑا, آگے کیا اور لائبریری میں لے کر گئی اور اسے بٹھایا وہاں پر. اس نے کہا میں باہر بیٹھ کر میگزین پڑھوں گی اور اتنے گھنٹے تم یہاں بیٹھے کرو اور پڑھائی کرو گے. پڑھائی پر اس نے لگایا اور یہاں تک کہ اس عورت نے ایک بچے کو دل کا آپریشن کرنے والا بنایا, کارڈیک سرجن بنایا, اور ایک کو جیسے دماغ کا آپریشن کرنے والا نیورو سرجن بنا کر اس نے دم لیا. اب یہ جو ہے یہ ٹیلیویژن پر بیٹھے ہوئے, کیبل ڈش پر بیٹھے ہوئے اور پروگراموں سے لطف اٹھاتے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر, محنت مشقت میں ڈال کر, اس اردو کے ماحول کہتے ہیں پتر بار کر بیٹھنے کی ضرورت تھی. اس کے بعد یہ محنت مشقت اس طرح کو پہنچنے والی تھی اس کے نتیجے میں آج بھی کچھ بن رہا ہوتا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بچوں کے لیے تباہی کا سامان لا کر جمع کر. کسی ہم تو درس سنتے ہیں, یا اللہ درس جو ہے تو وہ کسی یہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ڈال دیں تو کمپیوٹر میں ڈال دیں تو سارا بولنا شروع کرتے ہو, یو ایس بی ہیں اس پہ جمع ہو جاتی ہے بات. آپ تو موبائلوں میں جمع ہو جاتی ہے بات, اس پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. میں نے بیان کیا تو ہمارے ایک مریض نے سارا لکھا ہوا مجھے دے دیا. آپ نے کہاں سے لکھا؟ اس نے کہا میں نے موبائل میں محفوظ کر لیا تو اسے لکھ لیا. تو اتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی دین کی بات کو سنبھالنے کی, اس کو بہت دوبارہ سننے کی, اتنی اللہ نے آسانیاں معلوم کر لی ہیں. تو ان کو تو وہ نہیں لیتے. اور گھروں میں جو ہے تو وہ بعض لوگ اتنے احساس قتری کے شکار ہوتے ہیں, اتنے بیوقوف ہوتے ہیں, وہ اس سے وہ احساس قتری محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں, دوسرے لوگ آئیں گے تو کیا کہیں. بالا کوٹ کا زلزلہ ہوا, تمہارے کچھ مریض آ کر پشاور میں جگہ لے لی, یہاں پر آباد ہو گئے. تو اس پر تو اس میں کیا بات تھی, ملاکوٹ میں زلزلے ہوا ساتھ میں نہیں, زلزلے سے آ گئے تو ان کا ماموں آ گیا. تو ان کو کہتے کہ آپ لوگوں نے گھر لے لیے, کہاں کے ڈش کیبل بندوبست سب درست کر دیا. تو انہوں نے کہا ماموں اللہ کے لیے ان باتوں کا تذکرہ ہمارے ساتھ میں کرو. وہاں سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا, صحیح سالت نکالا. اب ان چیزوں کا ہم یہاں اپنے پیچھے لگا لیں کہ تباہی پھر یہاں ہمارے پاس آئے. تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہم اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں کسی کی بات نہ سنیں کہ مولوی حضرات کے گھر پر ہے, پیروں کے گھر پر ہے, مفتیوں کے گھر پر ہے. تو اگر کوئی مولوی صاحب گم کھانا شروع کرتا تو گم کھانا درست تو نہیں ہو جاتا. کوئی مفتی گم کھانا لگ جائے تو کہتے فلاں مفتی گم کھا رہا ہے. کوئی کہیں جی فلاں جو ہے تو پیر صاحب گم کھا رہا ہے, جی تو لہذا اس کے گم کھانے سے گم کھانا جائز تو نہیں ہو گیا, حرام تو نہیں ہو گیا. وہ تو ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ حرام تھا. تو اس بات میں جو ہے تو یہ اس گناہ کبیرہ کو اور اس حرام کو, اس گناہ کبیرہ کو اپنے گھروں میں داخل نہ کریں. داخل ہے تو نکالنے کی فکر کریں, اور جن جگہوں پر ہے وہاں پر جانا آنا نہ کریں. اور جانا پڑ جائے اور وہ کوئی اشد مجبوری ہو گئی تو ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں آپ کی پیٹھ ہو اور آپ اس چیز کو نہ دیکھ رہے ہو. ہمارے ایک پروفیسر صاحب کا باہر ملک کا دورہ سرکاری مقرر ہوا, تو انہوں نے کہا وہاں پر جب گئے تو علاوہ سرکاری کاموں کے جو کر رہے تھے اس کے علاوہ صحت سے پڑھے کراتے تھے. کہتے کبھی گانے کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں, کبھی ناچ کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں. ہم کیا کریں, ہمیں اکیلا آدمی. تو کہتے میں کسی آدمی کی آڑ لے کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے ذکر اذکار وظائف مکمل کر لیتا تھا, اور جب سارے اٹھتے دعا کر کے میں بھی اٹھ جاتا تھا. کہتے ہیں کوئی ہندو یا کوئی وہ غیر مسلم تھا, وہ کہتے مجھے مسلم تو دیکھتا رہا. تو آخر میں کہا کہ بڑے ہوشیار ہو, اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی تم جو کسی چیز میں شامل نہیں ہوئے. اس میں اپنی حفاظت کرنی ہے. یہ تھوڑی زندگی کا تھوڑا سا وقت ہے, یہ چسکا لگ جاتے آدمی کو غلط چیزوں کا, ان کو چھوڑ نہیں سکتا. ان کی جگہ پر جو ہے اپنی عادت بنائیں, اچھی کتابوں کے مطالعے کی عادت بنائیں, ذکر اذکار کی عادت بنائیں, تلاوت قرآن کی عادت بنائیں. انسان عادت ایک چیز ہے, جس چیز کو بار بار کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے. جس چیز کی عادت ہو جائے اس کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس چیز کی انسان کی عادت ہو جائے اس کے کرنے میں اس کو لطف آتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنی عادتوں کو خراب کر کے یہ فضول گانے بجانے, فضول ڈرامے اور ان کی عادتیں بنانے کے بجائے ہم اپنی عادتیں ایسی کیوں نہ بنائیں کہ جو اچھے کاموں کی عادتیں بن جائیں, اچھے کاموں کی عادتیں باتیں بن جائیں گی تو انشاءاللہ ان کے کرنے میں آدمی کو لطف آئے گا. یہ آسان ہو جائیں گے اس کے لیے, ان کے کرنے میں لطف آئے گا, اور ان اعمال کی برکتیں شروع ہو گئیں، جان میں، مال میں، اولاد میں، وقت میں، گھر میں، سواری میں، اپنی ساری چیزوں میں اس کی جب برکات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے تو اس کا لطف پھر لادہ ہے، اس کا پھر لادہ لطف ہے، ان برکتوں کو جب آج دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک کرتا پہنتے تھے، تو شاگردوں نے کہا کتنے عرصے سے پہن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے خود سوت کاٹ کر چرخے پر دھاگا بنایا تھا، پھر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا میں نے باوضو حالت میں یہ دھاگا کاٹا ہے، باوضو حالت میں جو ہے تو یہ کپڑا بنایا گیا ہے، باوضو حالت میں کپڑا سیا گیا ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کرتے میں گناہ نہ کرنا، یہ تمہیں ساری عمر کے لیے کافی ہے۔ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ میں 30 سال سے اس کو پہن رہا ہوں، تو یہ برکت ہے۔ ایک بزرگ کیا کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ میں ایک بیابان سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، موٹا سا بھاری آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے بدن پر ایک چوگا ہے، بہت ہی نفیس چمکدار چوگا ہے پہنے ہوئے ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، اتنے مساجد نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد کہا کہ میرے چوگے کو دیکھ کر کیوں حیران ہو رہے ہوں؟ نے کہا کہ یہ چوگا میں نے پہنا ہوا تھا اور میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، پر یہ چوگا میں نے پہنا ہوا تھا اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ تو اس نے کہا میں جن صحابی ہوں اور میں پتہ نہیں کہ 500 کے 600 سال سے اس چوگے کو پہن رہا ہوں، یہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو ایسی برکتوں کا اللہ پاک ظاہر فرمائے گا اگر ہمارے اعمال اللہ کی رضا والے ہو گئے۔ اس سلسلے میں اپنے اور اپنے گھروں کے حالات پر نگرانی رکھیں، اور گھروں میں جو ہے تو تعلیم کو جاری کریں، اور گھروں میں فضا بنائیں تاکہ ان اعمال کی ہماری عادت بنے اور ہمیں اس کی توفیق ہو۔ یہ ہم نے کر لیا تو اس کے فوائد دنیا میں بھی ہمیں اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔